لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے تحت گزشتہ دو جمعوں سے بیان جاری. ارشاد باری تعالی ہوا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفو حد سے مت بڑھو، اسراف مت کرو، رزق کو ضائع مت کرو. انہ لا یحب المصرفین، اور اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے کے معاملات میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ عنوان جاری. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پہلی نشست میں کھانے کے آداب پر گفتگو کی. کھانا اطمینان سے بیٹھ کر کھایا جائے، بسم اللہ شریف پر شروع اور الحمد پر ختم کیا جائے اور ضائع نہ کیا جائے. پیٹ کے تین حصے کیے جائیں، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک حصہ خالی رہے، ضائع کرنے سے بچا جائے. اور یہ سب فرمایا حدیث شریف میں کہ نیچے جو روٹی کے ٹکڑے وغیرہ بچ جائیں اس سے پھینکا نہ جائے، کہیں ملے اس کا بھی ادب کیا جائے، بلکہ اسے صاف کر کے اسے تناول کر لیا جائے، کھا لیا جائے۔ کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ صدیقہ، ہر اچھی چیز کی قدر کرو، یعنی روٹی کی بھی قدر کرو۔ روٹی جب جس قوم سے منہ موڑ لے چلی جائے، یعنی اس کا ادب احترام نہ کیا جائے، پھر یہ روٹی قوم کی طرف واپس نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا ضیافت اور ولیمہ، موجودہ زمانے کے بیر عربی ولیموں میں کھانا، لاکھوں کا کھانا ضائع ہونا۔ ہم نے یہ بتایا ایک حوالے سے کہ کراچی میں شادی حالوں میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے، لاکھوں افراد اس شہر میں بھوکے سوتے ہیں۔ ان سب پر گفتگو آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرمائی، آج ہم نے مناسب سمجھا کہ جب گفتگو کھانے پر نکلی تو کچھ باتیں پینے سے متعلق بھی ہونی چاہیے، کیونکہ فرما کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آج پانی پینے اور پینے سے متعلق، پانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، تاکہ کم سے کم یہ معاملہ جو ہے اس کا تتمہ ہو جائے کھانے اور پینے سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں اور آپ اللہ کی قدرت کو دیکھیے اور اس کی حمد و ثنا کیجیے، جو چیز جتنی ضروری ہے، جس کے بغیر آدمی ایک لمحے زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم دیکھیے کہ وہ چیز اسی مقدار میں پیدا فرما دی۔ ہوا کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، مجھے بتائیے ہوا کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی اس کا تخمینہ ہے؟ ایک منٹ ہوا اگر بند ہو جائے تو لوگ جاں بحق ہو جائیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے پانی ایک انسان کی بنیادی ضرورت، اگر پانی نہ ملے تو مجھے بتائیے کائنات کا کوئی نظام ہی نہیں چل سکتا۔ جو اور ضروریات ہیں انسان کے جینے کی، اس میں ایک پانی کا عنصر بھی شامل۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پانی اتنی مقدار جو دنیا خرچ کرتی ہے، آبی کی عقل حیران ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے، اتنا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا کہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے ذخیرے لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں، اور یہ اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بارش اگر نہ ہو تو الحمدللہ یہ پاکستان میں دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ سلسلہ کہ برف کتنی مقدار میں پڑتی ہے، اور پڑنے کے بعد جب گرمی کے ایام شروع ہو جائیں برف پگھلنے لگتی ہے، اور اس وقت کی ساری ضرورت جو ہے وہ برف پگھلنے کے بعد جب پانی آتا ہے اس سے تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ کائنات میں کتنے لوگ بستے ہیں، ان کی کتنی ضرورت ہے، اس کو آپ دیکھ کر اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیے کہ اس نے پانی کتنی مقدار میں بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جیسے میں نے عرض کیا، چند اصول ذہن میں رکھیے، جیسے روٹی کے لیے فرمایا تو حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا ہر اچھی چیز کی قدر کرو، ان میں سے پانی اور روٹی یہ بنیادی ضرورت۔ جیسے روٹی کی قدر نہ کی جائے تو یہ آدمی کے یا قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی، اسی طرح پانی کی قدر بھی نہ کی جائے تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اپنی نعمت واپس لے لے، وافر مقدار میں نہ ہو، تو مجھے بتائیے کس طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے۔ چند باتیں ذہن میں رکھیے، جس زمانے میں یہ نلکے کا نظام نہ تھا، آدمی ایک لوٹے سے وضو کر لیتا، ایک بالٹی سے نہا لیتا۔ آج مجھے بتائیے کہ جب یہ نظام نلکے اور ٹوٹیوں اور ٹنکیوں پر آ گیا، میرا خیال ہے کہ ایک آدمی 15 بالٹی سے کم میں نہیں نہا۔ وضو میں آپ دیکھیے، یہ میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا، پانی کے ضائع کرنے میں ہمارا استغنا دیکھیے کیا ہے. اول تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نل کو کھول دیتے ہیں، یہ ہم نے رمضان میں جو مسائل ان میں بھی اس بات کو ہم نے بیان کیا، اور کھولنے کے بعد میں اطمینان سے ہم کیا کرتے ہیں، چلو میں پانی لے کر اور ادھر منہ پر جب ملتے رہتے ہیں اور پانی کی ٹونٹی کھلی رہتی ہے اور پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں، بہت کم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ٹوٹی کو اپنی مقدار میں کھولتے ہیں، پانی کے ضائع ہونے سے اس کو بچاتے ہیں. اس میں علماء کے تین قول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزائے وضو تین مرتبے بھی دھوئے، دو مرتبے بھی دھوئے، اور جواز کے لیے تاکہ میری امت کو اس کا جواز پتہ لگ جائے، ایک ایک مرتبے بھی اپنی اعضاء کو دھویا، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فتح و رضویہ پہلی جلد میں ان مسائل پر جو طہارت کے مسائل بہت مقصود بحث کی، فرما کوئی آدمی اسے ضروری جانے کہ جناب دس دس مرتبے منہ دھو رہا ہے، اول تو سنت کے خلاف بھی، اور اس طرح پانی کا بہانا فرمایا کہ حرام ہے. اس طرح ایک آدمی کو اچھی طریقے سے وضو کرے بغیر تسلی نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے اس کو مکروہ کہا گیا. اور سیدھی بات یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے تو اپنے اعضاء کو تین تین مرتبے دھوئے اور پورا خیال رکھے کہ پانی کا ضیاع نہ. مجھے بتائیے، آج کل آپ میں کہ بہت سارے حضرات بنگلوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو نعمت عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک سسٹم جو ہے نہانے کا، آپ جانتے ہیں کہ ٹب، صرف گرمی کے موقع پر آدمی، سردیوں میں آدمی گرمی حاصل کرنے پورا ٹب بھر کر اور اس میں لیٹ جاتا، کم سے کم 30-35 بالٹی پانی اس میں ہوتا، کائے کے لیے تاکہ تھوڑی سی حرارت آ جائے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا وہ پانی استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، فوراً آپ نے ڈھکن کھولا، پتا چلا کہ 30-35 بالٹی نالی میں. مجھے بتائیے کیا یہ پانی کا ضیاع نہیں ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ بالکل گویا خطرناک نقطے پر پہنچ جاتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا کہ بھائی استسقاء کیجیے، دعا کیجیے بارش کی. اب لیجیے صاحب، دعا ہوتی ہے، جگہ جگہ استسقاء کی نمازیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا. اور ہمارے علماء نے لکھا حدیث سے ترشح کہ جب بھی استسقاء کے لیے جائیں، دیکھیے اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، اس میں عاجزی انکساری کے طور پر امامہ، پگڑی، ٹوپی یہ اتار دیں، ننگے سر بھی ایک عاجزی کا طریقہ. یہ نہیں کہ ہم ننگے سر نماز آج کل پڑھنے لگے، یہ عاجزی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کو اتار دیا جائے. پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے، یعنی کیا مطلب کہ بوسیدہ کپڑے جب آپ پہنیں گے اس پہ عجز اور انکساری ظاہر ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے لیجیے، جو تم میں بوڑھے ہوں ان کو بھی لے آؤ، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لاؤ، کہیں عیدگاہ میں یا میدان میں نماز استسقاء پانی اور بارش کے لیے پڑھو تو ساتھ میں جانوروں کو بھی لاؤ. علماء نے لکھا بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، ایک قول تو یہ ہے کہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے دعا ہو رہی، تو ایک قول یہ ہے کہ ہاتھوں کو استسقاء میں اس طرح الٹ دیا جائے، یعنی زمین کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے. اور اس کے برعکس بھی حدیثیں ہیں کہ ہاتھ کو اس طریقے سے پھیلایا جائے، اور وجہ اس کی علماء یہ بتاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے پہننے میں عاجزی ہوگی، دعا قبول ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے جوانوں پر رحم نہ فرمائے، اگر استسقاء میں بوڑھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں پر رحم فرما کر بارش کر دے گا. چلیے انسان برگشتہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے، تو جانوروں کو اس لیے ساتھ لاؤ کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں پر رحم فرما کر بھی بارش برسا دے. تو عزیزان گرامی، آج دیکھی کس قدر ناقدری ہے پانی کی. اللہ اکبر، شاید اور کسی معاملے میں اتنی ناقدری نہیں ہوگی جتنی گویا پانی کی ہم ناقدری کرتے. میں آپ جانتے مختلف بلاد میں گھومتا ہوں، ایک مرتبہ میں بلوچستان کے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں گیا جہاں میں نے لوگوں کی سادگی، علم نہیں، علماء نہیں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ کیا دیکھا میں نے. میں نے یہ دیکھا کہ ان بیچاروں کے پاس پانی نہیں، بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے، جس کو بلا مباخا گٹر کا پانی کہیں، وہ پانی پیتے، دور دراز سے لے کر کے آتے ہیں، غسل کرنے کا پانی نہیں. جہالت کا عالم یہ ہے، انسان ہے، تقاضۂ بشریت ہر شخص کے ساتھ، ایک غسل واجب ہو جائے تو بیچارے تیمم کا طریقہ بھی نہیں جانتے, وہ کیا کرتے ہیں ایک غسل واجب ہو جائے تو اپنے رومال میں ایک گٹھان لگا لیتے ہیں, بھئی ایک غسل واجب ہوا دوسرا غسل واجب ہوا ایک اور گٹھان لگا لی, 15-20 گٹھانے رومال میں ہیں, جب بارش آئے تو نہاتے جاتے ہیں ایک ایک گٹھان کھولتے جاتے ہیں, ایک غسل یہ ہو گیا, دوسرا غسل یہ, تیسرا غسل یہ, یعنی ابھی تک اس میں اتنی سادگی. آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور شخصیت ہے سیاسی اکبر بگٹی صاحب, ان کے بھائی تھے احمد بگٹی, یہ اتفاق سے ہمارے ساتھ 85 کی اسمبلی میں ہمارے ساتھ ایم این اے, تو وہ اپنا قصہ بتاتے تھے کہ آج بھی ہمارے یہاں اتنی سادگی ہے کہ ہم اپنے سرداری روب میں جیپ میں گئے, تو جب جیپ میں گئے کسی دیہات میں گئے, انہوں نے چارپائیاں بچھائیں, ہمیں بٹھایا, ہمارے لیے چائے کا انتظام کیا اور ایک بہت بڑا گھاس کا گٹھا لا کر جیپ کے سامنے ڈال دیا. کہا بھائی یہ سواری ہے جیسے اونٹ اور جناب گھوڑے گھاس کھاتے ہیں تو جیپ کو بھی تو کچھ کھانا چاہیے, نہیں تو گھاس کا گٹھا اٹھا کر کے ڈال دیا. میں عرض کر رہا تھا وہاں تو پانی کا یہ معاملہ کہ لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں, نہایت بدبودار پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں, اور آج ہماری یہاں ہم ایک آدمی کم سے کم 100 بالٹی دن میں استعمال کرتا. عزیزان گرام اس پانی کی قدر کیجیے. اس کے بعد میں اب آئیے, جب بھی پانی پیا جائے, وضو کیا جائے, غسل کیا جائے, ان میں یہ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری. وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ مزہ, بو, رنگ. اگر پانی کا رنگ کسی غلاظت کی وجہ سے بدل جائے تو اب وہ پانی پینے کے غسل کے وضو کے لائق نہ رہا. اسی طریقے سے اگر اس کی بو تبدیل ہو جائے یا رنگ تبدیل ہو جائے وہ وضو, غسل اور پینے کے لائق نہیں رہے گا. اچھا, اب اگر وہ تبدیلی کسی پاک چیز سے ہو, جیسے کبھی گدلا پانی آ جاتا, یہ مٹی کا اثر ہے, مٹی بنیادی طور پر پاک, سمندر کا پانی آپ چڈو میں لے کر منہ میں لیجیے بہت تلخ ہے, لیکن غلاظت کی وجہ سے نہیں, اس لیے سمندر کے پانی سے بھی گویا وضو جائے. کنویں کا پانی آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ بھی گدلا ہوتا ہے اور جناب شفاف تو نہیں ہوتا, مزہ بھی اس کا ذرا سا کڑوا ہوتا, لیکن اس سے بھی وضو اور غسل جائز ہے. تو پانی کی تین شرطیں اس میں پائی جانا چاہیے. اب آئیے پانی سے متعلق اس کے آداب, تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. بخاری شریف حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی پیتے تو تین سانسوں میں پانی پیتے, اور کس طریقے سے تین سانسوں میں پیتے کہ ایک دو گھونٹ لینے کے بعد گلاس کو الگ کر لیتے, پھر اس کے بعد دو چار گھونٹ لیتے, سانس لینے کے لیے گلاس کو الگ کر لیتے, پھر تیسرا گھونٹ لے کر, اور اس کے بعد جو پانی گلاس میں ہوتا اس کو ختم کرنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر منہ سے گلاس نکالنے پر الحمدللہ کہا کرتے. اور اسی جگہ ایک جگہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو اسے دو یا تین سانس میں پیو. فتویٰ اسی پر ہے, بہت زیادہ حدیث اس کی تائید میں ہے کہ تین سانسوں میں پیا جائے. یہ پینے کے آداب میں عرض کر رہا ہوں تاکہ معاشرے اور ماحول کی برائیاں ختم ہو اور آپ زندگی کا ہر لحظہ کھانے پینا یہ سب سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہو. پکے ہم اور آپ جو ہیں حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام بن جائیں. فرمایا کہ جب پانی پیو تو گلاس میں سانس مت لو, اس کو الگ کر لو, جب الگ کرو الحمدللہ کہو, اس کے بعد میں فرما گلاس کے اندر سانس مت لو, اور فرمایا کہ جب پانی پیو تو غٹ غٹ جیسے جانور پیتا اس طریقے سے مت پیو, بلکہ پانی کو چوس کر کے پیو. تو فرمایا اس میں طبی کئی فوائد ہیں, یعنی یہ ہاضمے کے اعتبار سے بھی بڑا مفید ہے, اور اس کے بعد آدمی کو یہ سیراب کرتا ہے کہ چوس کر کے حضور پانی پیتے اور اس طریقے سے گلاس لگا کر یوں ہی نہیں پیتے بلکہ چوس کر پانی پیتے. اور فرما چوس کر کے پانی پیو اور تین سانسوں میں اس پانی کو پیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کھانے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. اللہ اکبر, آج آپ دیکھیے دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, وہ کون سا ڈنر ہے جس میں سب لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے, ٹیبل کرسی موجود بھی ہیں تب بھی لوگوں کو کھانا کھڑے ہو کر کھانے میں مزہ آتا, پانی کے پینے میں بھی کھڑے ہو کر بڑا لوگوں کو مزہ آتا. اور فرما جب کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ, جب پیو تو دہنے ہاتھ سے پیو, کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو ایک حدیث میں ہم نے پڑھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا, حضور نے منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. اس شخص نے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا دہنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں اٹھ رہا اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. حضور کے دہن سے نکل گیا. اچھا اگر تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو اب تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھائے گا. یہ اب کا کیا ہوا کہ وہ دہنا ہاتھ اس کا شل اور مخلوج ہو گیا. پوری زندگی دہنے ہاتھ سے وہ کھانا کبھی نہیں کھا سکا. فرما دہنے ہاتھ سے کھاؤ, دہنے ہاتھ سے پیو. اور ایک لازم کر لیں کوئی چیز دو دہنے ہاتھ سے دو, دہنے ہاتھ سے لو. وہ سب میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا. ہو کر پینے سے بچا جائے. بلکہ ایک حدیث شریف میں اندازہ لگائی اس کی تاریخ کہ جو آدمی کھڑے ہو کر کے پیئے. فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو, اگر کوئی آدمی غلطی سے کھڑے ہو کر پانی پی لے اس کو چاہیے کہ وہ کہہ کر دے. یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا کئی اعتبار خلاف سنت تو ہے, طبی اعتبار سے کئی اور اعتبار جس کی حکمتیں عزیزان گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں. تو کھڑے ہو کر کوئی پیے وہ اتنا مضر ہے کہ فرما اس کو چاہیے کہ وہ کہہ کر دے. یعنی اس پانی کو اندر جانے مت دے بلکہ اس کو کہہ کر کے اس کو پانی کو جو ہے وہ نکال دے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفے اپنا دار الخلافہ منتقل کیا, کوفے میں ایک جگہ تھی جہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے. کہتے ہیں راوی کے عصر کا وقت تھا, عصر کے وقت میں حضرت علی نے پانی منگایا. پانی منگانے کے بعد آپ نے اسے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ حدیثیں تو یہ ہیں کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو علم و دانش کے شاہکار اور وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے. لوگوں نے کچھ اس کو محسوس کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے اور وضو کا پانی جب بچ جاتا تو آپ وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا کرتے تھے. اب آئیے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے سامنے زمزم شریف لایا گیا, آپ نے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر کے پیا. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمارے مفتیان کرام عالمگیری شامی وغیرہ ان سب نے فتویٰ یہ دیا, اگر آدمی لوٹے سے وضو کر رہا اور کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اسے پھینکے نہیں بلکہ اس پانی کو کھڑے ہو کر کے پیئے. اور زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینے میں مفتاب قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے. وضو کا پانی کھڑے ہو کر کے پینے پر مستحب کا حکم لگایا اور زمزم شریف جو ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے. اچھا یہاں جو حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پیو تو اس کو طے کر دو, یہ پانی اس کے لیے مضر ہے. مگر اس کے بعد فقہ اس کی تفصیل یہ لکھتے ہیں ان دونوں پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم کیا. فرمائی اس لیے ہے آدمی بیٹھ کر جب پانی پیے تو بیٹھ کے پانی پینے کے بعد وہ بتدریج آدمی کے بدن میں گویا سرایت کرتا بتدریج آہستہ, اور کھڑے ہو کر کے پیا جائے تو یہ پانی جو ہے وہ فوراً آدمی کے جسم میں پھیل جاتا. چونکہ فرمایا کہ زمزم شریف برکت کا پانی ہے اس لیے اس کا ایک ہی وقت میں بدن میں پھیل جانا یہ باعث برکت ہے. اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی باعث برکت ہے, اس لیے اس کو بھی کھڑے ہو کر کے پیو تاکہ فوراً یہ بدن میں جو ہے وہ سرایت کر جائے. علاوہ ان دو پانیوں کے باقی جتنے پانی ہیں عزیزان گرامی ان سب کو بیٹھ کر پینا چاہیے, کھڑے ہو کر پینے وغیرہ سے جو ہے وہ آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہم نے روایت یہ لی کہ فریج میں ہو یا مٹکے میں ہو ہم عموماً باسی پانی جو وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ تازہ پانی بھر کر جو ہے اس سے سیراب ہوں. باسی پانی کو پھینکنا اس سے بھی منع کیا گیا, اور اس پر بے عین ایک حدیث شریف موجود ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے باغ میں گئے جو اپنے کھیت کو سینچ رہے تھے, درختوں میں پانی ڈال رہے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے ان انصاری صحابی سے فرمایا کیا تمہارے یہاں کوئی پرانی مشک میں باقی پانی ہے؟ اس میں اس کا جواب آ جاتا ہے حدیث شریف میں, انہوں نے کہا ہے پرانی مشک میں باقی پانی ہے. فرما اگر نہیں ہے ہم اسی طریقے سے چلو سے پی لیں گے پانی, اگر ہے تو تم لے آؤ. انصاری صحابی نے موقع غنیمت سمجھا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی خدمت کے لیے. انہوں نے کیا کیا, مشک میں سے پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد بکری کا دودھ اس میں دھویا, جیسے لسی بنائی جاتی. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا. جب حضور نے کٹورے سے وہ پانی اور دودھ لسی پی لی تو پھر وہ کٹورا لے گئے, اپنی مشک سے اس میں کچھ پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کا پھر اس میں سے بکری کا دودھ دوہا اور دوہنے کے بعد میں پھر اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باسی پانی کو بھی ضائع نہیں کیا جائے, اس لیے کہ اس کا یقیناً جب حضور نے باسی پانی مانگا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اسی طرح فرمایا کہ مشک کے منہ سے پانی لگا کر نہ پیا جائے. آج کل تو مشک کا دور ہے ہی نہیں, اور وہ دور تو تقریباً ختم ہی ہو کر رہ گیا. لیکن منع کس لیے فرمایا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی مضر چیز ہو اور وہ آدمی کے لیے خطرناک. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تو ایک شخص نے منع کرنے کے بعد مشک میں منہ لگا کر پانی پینا چاہتا تو پہلے اس نے مشک کا وہ گرا کھول کر اور اس کو اس طریقے سے درست کیا تاکہ وہ پانی پیے, ایک دم اس میں سے سانپ نکلا. بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا کہ مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے. اس لیے فرمایا کہ لوٹا اور یہ بدنا ہوتا ہے جس میں ٹونٹی ہوتی, اس سے بھی پانی نہ پیا جائے ٹونٹی سے. ہاں اتنا فقہا نے استثنا کیا کہ لوٹے نے برتن میں جھانک لے کہ کوئی کچرا یا کوئی ایسی چیز, کوئی پرندہ تو نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں جو پیٹ میں چلی جائے, اس لیے اس کے پھر لوٹے سے ٹونٹی لگا کر پینے سے جو ہے وہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں, کہ یقین ہو جائے کہ اس میں کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواز کی خاطر, تاکہ یہ جواز بن جائے, حضرت قبشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ان کے گھر گئے. اس وقت غالباً پینے کے لیے شاید گھر میں کوئی کٹورا نہ ہو یا کچھ ایسے عوامل ہوں کہ بیٹھ کر ممکن نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشک کھول کر اس سے پانی پیا. پانی پینے کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ صرف جواز کے لیے تھا کہ کوئی آدمی اگر ایسا کرے تو یہ حرام نہیں ہے. اگر اسے یقین ہو جائے کہ مشک میں کوئی غلط چیز نہیں ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت قبشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جب حضور نے مشک سے پانی پیا, عقیدت کا عالم دیکھی صحابہ کرام علیم رضوان, اگرچہ یہ ایک مختلف عنوان جسے ہم کسی اور وقت میں بیان کریں گے, انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور نے مشک سے پانی پیا تو غور سے دیکھا کہ پانی کہاں سے پیا, تو آپ نے کیا کیا, اتنی مشک سے وہ ٹکڑا کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا. وہ لوگوں کو دکھاتی کہ دیکھو یہ وہ مشک ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام نے منہ لگا کر پانی پیا ہے, اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا. اسی طرح فرما ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیا جائے. جب عمر دیکھا آپ نے کہ ٹوٹ جائے برتن آج کل جو ہے, اور خصوصاً اس جگہ سے پانی نہ پیا جائے کہ جہاں کوئی ٹوٹے ہوئے کا نشان ہو. حکمت یقیناً کوئی نہ کوئی ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں, خاص طریقے سے اس جگہ جہاں سے کہ وہ برتن ٹوٹا ہے وہاں منہ لگا کر پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزیزان گرامی منع فرمایا. اب آئیے اس ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ہمارے آقا کی شریعت میں جہاں اور احکام ہیں, پانی پینے کی بھی احکام حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. جب ہم اور آپ سنت کے مطابق کھائیں گے, سنت کے مطابق پیئیں گے, تو ہمارا کھانا اور پینا بھی عزیزان گرامی عبادت بن جائے گا. اچھا اب آئیے ذرا ہم گفتگو اور آگے بڑھاتے ہیں. اسے ابن ماجہ شریف نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک سوال کیا. سبحان اللہ, لوگ جب سوالات کرتے اور حضور جواب دیتے جب وہ حدیث بن جائے تو ہم اور آپ کے لیے اس میں کتنی رحمتیں کتنی نعمتیں اس کا اندازہ لگائی. یوں ہی بیٹھے بیٹھے ام المومنین کو ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز ایسی ہے کہ کوئی اگر مانگے تو منع نہ کیا جائے. اسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم لوگ کوئی چیز بھی ہو اگر ہو بھی تو منع کر دیتے, بھائی نہیں ہے. پڑوسی اگر کوئی ماچس مانگ کر, ماچس ہمارے پاس نہیں, فلاں صاحب بھائی ذرا سا پانی, ارے بھائی پانی کہیں اور جا کر کے پی لو, ہمارے یہاں پانی نہیں. کوئی چیز اڑوس پڑوس میں مانگی جائے تو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے ام المومنین کے ذہن میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز ایسی ہے کہ اگر اسے کوئی مانگے تو انکار نہ کیا جائے، اسے دے دیا جائے. اور یہ بات آپ بارہا سن چکے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی شخص آئے، جو بھی وہ مانگے حضور عطا فرما دیا کرتے. اما السائل فلا تنہر، رب کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تم سے کوئی مانگنے کے لیے آئے فلا تنہر، آپ اسے منع مت کیا کریں. اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی عطا فرما دیتے، اگر وہ چیز نہ ہوتی تو حضور خاموش ہو جاتے، یا وہ چیز کہیں سے آ جاتی حدیثاً تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتنی ہی قیمتی ہو آپ اس سائل کو دے دیا کرتے تھے. اسی کو امام اہل سنت نظم کرتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لفظ نہیں حضور کی زبان پر کبھی بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گھوڑا مانگا، یہاں تک کہ ربیہ نے جنت مانگ لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ تجھے جنت دے دی، مگر سون کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. یہ نہیں کہ میں تجھے جنت دے دوں تو تم مصلی لپیٹ کر رکھ لے، اب نماز روزے کی ضرورت نہیں. جب جنت دے دی تو اب کیا فرما، کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، یہ تم معاملہ ہوگا. حضور منع نہیں فرما کرتے. ذرا بات کہیں دور نہ چلی جائے، وقت بھی بہت تنگ. کہا حضور یہ بتائیے کہ کون سی چیز مانگی جائے تو آدمی منع نہ کرے. حضور نے فرما تین چیزیں ایسی ہیں، کوئی پڑوسی، احباب، ادھر ادھر والا، کسی اپنی ضرورت سے مسافر ہو، سفر میں کہیں بھی ہو، ان تین چیزوں سے منع نہ کیا جائے. ایک تو یہ کہ پانی اگر کوئی مانگے کبھی منع نہ کیا جائے، ایک نمک اگر کوئی مانگے کبھی منع نہ کیا جائے، آگ اگر کوئی مانے کبھی منع نہ کیا جائے. ہماری یہاں یہ سارے رواج میں یہ بات سرایت کر گئی یا نہیں مجھے بتائیے. کوئی بہت بڑا آدمی ہو، بڑا صاحب وجاہت، اس سے کوئی فقیر پانی مانگ لے وہ دے گا پانی؟ بابا دیکھو جب آگے جا کر کے پیو، یہ جواب دیتے ہیں نہیں. اب میں آگے بتاتا ہوں، یہ ہماری وضع پتا. عموماً عورتوں میں یہ بات، عورتوں کی جو ہے وہ جہالت، یہ ان کی شریعت کا چیپٹر بالکل الگ. نہ جانے کہاں سے انہوں نے گھڑا، جگہ جگہ جناب یہ سارے آپ کو حالات سے معاملہ اور رابطہ رکھنا ہے. میں دو تین مسئلے عورتوں کے بتاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ میمنوں میں یہ مشہور ہے کہ چار رکعت نماز میں دو رکعت بیٹھ کے پڑھی جائے، دو کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے. سارے مولوی نے زور لگا لیا، مگر پرانی خواتین کہتی ہیں نہیں، وہ فلاں مولانا ہمارے یہاں آئے تھے، وہ یہی کہہ گئے تھے کہ دو بیٹھ کے پڑھو، دو کھڑے ہو کر پڑھو. نتیجتاً ساری نمازیں ضائع ہو گئیں. کھڑے ہو کر پڑھنا، بیٹھ کے تو پڑھ ہی نہیں سکتے. لیجیے صاحب، اور تو مشہور ہے کہ 20 بچے ہو جائیں تو نکاح دوبارہ پڑھا جائے گا. یعنی 20 بچے ہونے میں اتنا خصوص ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا. 20 بچے ہوں تو دوبارہ نکاح پڑھا جائے. بعض دیہات کی عورتیں مشہور ہے کہ شوہر کا نام لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اتنا کرفیو ہے شوہر کے نام پر، اگر بیوی نے کہیں شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. وہیں عورتوں میں یہ رسم بھی موجود ہے کہ نمک اگر کوئی مانگ، اوف توبہ توبہ توبہ، نمک نہ دیا جائے، نہ دیا جائے. ان کا آگ اگر تو اللہ اکبر، آگ مانگ رہا، ارے آگ تو کبھی بھی نہ دی جائے کسی کو. یہ تو اس کی فال یہ ہے کہ ہمارا گھر خاک سر ہو جائے گا اور جل جائے گا. یہ عورتوں کے مسائل بالکل الگ ہیں. فرماتی ہیں کہ حضرت صدیقہ، جب حضور نے فرمایا پانی کوئی مانگے انکار نہ کیا جائے، نمک مانگے انکار نہ کیا جائے، آگ مانگے انکار نہ کیا جائے، ام المومنین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ پانی مانگا جائے تو منع نہ کیا جائے. ایک آدمی پیاسا ہے، وہ سیراب ہوگا، بہت اچھا کام ہے اسے پانی پلا. لیکن یہ بات ہماری ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ نمک کا بھی انکار نہ کیا جائے، آگ کا بھی انکار نہ کیا جائے. اللہ اکبر، غور فرمائی یہ سوال حضرت ام المومنین کا ہمارے حق میں کتنا فائدہ مند ثابت ہوا. حضور نے فرمایا حمیرہ کہہ کے مخاطب کیا، ابن ماجہ شریف میں ہے، اس لیے کہا کہ ایک نام حضرت عائشہ ہے اور ایک نام ان کا حمیرہ بھی ہے، دونوں نام حضرت عائشہ صدیقہ کے. فرمایا اے حمیرہ، پانی کا تو گویا تو نے مسئلہ سمجھ لیا، اگر کوئی نمک مانگے اور اسے نمک دے دیا جائے، فرماتے اس نمک سے جتنا کھانا سالن پکا وہ ایسا ہے جیسا کہ نمک دینے والے نے اللہ کے راہ میں صدقہ دیا. نمک ڈالنے سے جو کھانا سنوارا گیا، جس میں ٹیسٹ اور مزہ ہوا، چاہے وہ 10 دیگ کیوں نہ، چاہے وہ 1 دیگ، چاہے وہ گھر کی ہنڈیا، جتنے لوگ اس نمک کے متمتع ہوں گے اور نمک کھانے میں کھائیں گے، حمیرہ وہ ایسا ہے جیسا اس نے اس پورے کھانے کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. کہا یا رسول اللہ آگ کا کیا مسئلہ ہے؟ فرما اگر کسی کو آگ کی ضرورت پڑے اور تم نے اگر اسے آگ دے دی, اس کے لیے منع نہ کیا, نمک کے لیے منع نہ کیا جائے, آگ کے لیے بھی منع نہ کیا جائے. آگ کوئی مانگے اور اسے آگ دے دی جائے, فرما حمیرا اس آگ سے جتنا بھی کھانا پکا ہے یا جب تک وہ آگ استعمال ہوگی تو اس پہ جو کھانا پکے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے پورا کھانا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہاں پانی ملتا ہو, اور کیجیے ہم اور آپ جہاں جہاں پانی ملتا ہو وہاں اگر کوئی کسی شخص نے پانی مانگا اور اس کو اس نے اگر پانی پلا دیا گویا ایسا ہے جیسے اس نے گردن کو چھڑا دیا. اس کے دو معنی ہمارے ذہن میں ہیں, حقیقت اللہ بہتر جانتا. گردن کے چھڑانے کا اسے ثواب ملے گا یا گردن چھڑانے جیسا عوض اسے ملے گا؟ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا کہ ضرورت مند اگر پانی مانگے اور کسی نے اسے پانی پلا دیا تو گویا اپنی گردن کو آگ سے چھڑا دیا. اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیوں کا خاندان ہوتا تھا, اگر کسی نے پانی مانگا اور ایسی جگہ مانگا کہ جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے, اگر اس نے پانی دے دیا وہ ایسا ہے اس زمانے میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا کہ غلام کو اس کی گردن سے آزاد کر دینا یعنی اسے چھوڑا دینا. کم سے کم اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس نے ایک غلام کو آزاد کیا جس نے گویا پانی اسے دیا ہو. اچھا اب آئیے ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ایک گلاس ہی پانی, اب آپ کیا کریں گے؟ ایک گلاس پانی ہے, اب نفس کا تقاضا تو ہے کہ میں پیوں اس کو, اور دوسرا کہہ رہا صاحب پانی چاہیے, اب کیا کیا جائے؟ کبھی ایسا موقع ہو سکے نایاب ہو کم ہو پانی, آپ کہیں گے بھائی میں تو اپنی پانی کی ضرورت, کسی دوسرے کو کیوں پانی دیا جائے؟ عموماً لوگ اس میں بخالت کرتے. فرمایا حمیرا ایسے موقع پر کہ جس میں پانی نہ ملتا اگر اس نے اس جگہ کسی مسلمان کو پانی پلا دیا وہ ایسا ہے جیسے اس آدمی کو اس نے زندگی بخش دی, اس کو حیات بخش دی ہو, ایسا ثواب اسے ملے گا کہ گویا اس آدمی کو اس نے زندہ کر دیا. جہاں پانی نہ ملتا ہو تو ایسا ثواب ہے. اب آئیے وقت کی نزاکت بھی ملحوظ ہے, میں ایک واقعہ غالباً یہ جنگ یرموک کا تاریخ میں نے کہیں پڑھا, حدیث کی کتاب میں اس کے بہت سارے اشارے موجود ہیں. جنگ یرموک ختم ہوئی, ظاہر ہے کہ لوگ جو شہید ہوئے ان کے جسم جو ہیں جنگل میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں. دونوں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بچ گیا, میں نے بچنے کے بعد کیا کیا, ایک گلاس میں پانی یا کٹورے میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد میرے ماموں جنگ میں شریک تھے تو میں پانی لے کر اس لیے چلا کہ شاید ان کو میں جان کنی کے وقت میں پالوں تو میں انہیں پانی پلا دوں تاکہ ان کا حل گیلا ہو جائے اور وہ پانی پی کر دنیا سے جائیں. میں کٹورا لے کر کے چلا. محترم حضرات اس بات کو آپ ذہن میں کئی عنوان سے رکھیے. ایک آدمی ضرورت مند ہو دین یہ کہتا ہے اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. دیکھیے مسئلہ, کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. سارے عنوانات ہیں یہ, اگر الگ الگ عنوان ہیں کبھی زندگی نے وفا کی ہم اس سے الگ الگ عنوان بنا کر انشاءاللہ گفتگو کریں. تو انہوں نے کیا کیا, ایک کٹورا لے کر کے گئے اور سبحان اللہ اپنے ماموں کو پا لیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پانی نہ ملتا ہو نایاب وہاں پانی پینے اور پلانے کا معاملہ. کہنے میں جب اپنے ماموں کے منہ سے کٹورا لگایا تو میں نے دیکھا کہ برابر میں ایک شخص جو جان کنی کے عالم تھا اس نے آش آش کرنے لگا, وہ اللہ تاش پیاس پیاس. تو میرے ماموں نے جو جان کنی کے عالم میں تھے اپنے منہ سے کٹورا ہٹا دیا. فرما پہلے اسے پلا. کہنے خدا کا کرنا دیکھیے, میں اس شخص کے پاس گیا جو تڑپ رہا تھا پانی پانی کر رہا, اس کے منہ سے میں نے کٹورا لگایا. جب اس کے منہ سے کٹورا میں نے لگایا خدا کا کرنا دیکھیے تیسرا آدمی بلکنے لگا. تیسرا آدمی جو ہے وہ پیاس پیاس کہنے لگا. اب انہوں نے کیا کیا, کٹورا اپنے منہ سے ہٹا دیا. فرما پہلے اس کو پلاؤ. اللہ اکبر, تاریخ کے صفا پر میں سمجھتا ہوں یہ عظیم واقعہ, اگر اس پر آپ غور کر لیں تو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا راز آپ کو معلوم ہو جائے. وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا ان کا انتقال ہو چکا, دوسرے کے پاس آیا واپس ان کا بھی انتقال ہو چکا, اپنے ماموں کے پاس آیا ان کا بھی انتقال ہو چکا. یہ صحابہ کرام علی رضوان اپنی ضرورتوں دوسری ضرورت اس طرح ترجیح دیتے, یہ کے بعد دیگرے سب نے اپنی جان دے دی مگر کسی نے پانی نہیں پیا. آج غریب پریشان لوگ تڑپ رہے بھڑک رہے, ہمیں رحم نہیں آتا. ہم اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح نہیں دیتے. اس سے مسلمانوں سبق سیکھو. میں عرض کر رہا تھا گفتگو طویل ہو گئی. فرمایا کلو وشربو کھاؤ اور پیو, ولا تصرفو اسراف مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو. دوسروں کی ضرورت کا احساس رکھو. جہاں پانی ملتا تب بھی پانی پلاؤ, جہاں پانی نہ ملتا وہاں بھی پانی پلاؤ. اللہ کا بڑا کرم ہے, ابھی دنیا نیک لوگوں سے خالی نہیں. بعض لوگوں نے دیکھا غریب غریب علاقے, چلو وہاں پانی کا کنواں کھود دیا جائے تاکہ لوگوں کو پانی مل جائے. جہاں پانی نہیں ہے وہاں تک پانی پہنچانے میں کوشش کی جائے. آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اور ویزان گرامی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کھانے پینے کے عنوان پر اپنی بساط کے مطابق آپ سے گفتگو کر لی. آئندہ انشاءاللہ کسی اور عنوان کو تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.